Є. І крізь дивовижні моторошні вікна, що існують подекуди в матеріальному світі, до нас можуть вриватися вихори геть не наших часів. Тільки випусти ці вихори. Тому ми, археологи, чимось доводимося зрідні лісорубам. Скільки серед них каліцтва, завданого помстою дерева? Як мститься живе матеріальне, так може помститися і живе нематеріальне, оболонка котрого нам видається давно мертвою. Минуле, шановні, не прощає розгаданих таємниць. Воно встановлює нам, амбіційним безголовцям, природну перепону, аби ми, лізучи в пласти колишнього, не посягнули в дурості й самовпевненості своїй хоча б на майбутнє. Але давайте піднімемо наші чари за мирне співіснування минулого і майбутнього. Звинувачуйте мене в антинауковості, але ці дві іпостасі одночасно існують в нас і навколо нас. Тепер я вірю в це беззастережно. А так зване сучасне – фікція, голуб'ята, що доведе вам і філософ-першокурсник. Вип'ємо, і босіє, і монасі приємлють. Професор неквапно відпив третину чарки. Я хильнув до дна, краєм ока вловивши осудливий погляд Ольги. Ну-ну, подумала, мабуть, ох і алкоголік. Асистент Георгій теж вицідив до останньої краплі і спохмурнів ще більше. Здавалося, блискуча лисина наїхала йому аж на очі. «Моя інтродукція затяглася», – зіткнув професор. «Але один епізодик в межах вступу. Для істориків майже хрестоматійний». «Пригощайтеся, Архипе Архиповичу», – з похмурою доброзичливістю подав асистент канапку професорові. «Дякую, Жоро». Так от, дослідження радянськими археологами могили Тамерлана. Ви чули про це, сусідо? Я заперечно хитнув головою. Древні, повторюся, не любили втручань у свої таємниці. Прокляття фараонів, смерть експедиції Картера – це все і всім відомо. А в могилі великого азіатського завойовника знайшли напис приблизно такого змісту. Якщо хтось порушить спокій Тамерлана, країна нечистивця зазнає страшного і небувалого спустошення ворогами. Це не найцікавіше. Зауважте, то був звичайний літній день, 22 червня 1941 року. Поїзд зненацька сіпнуло вперед, і Жора впустив недочищене яйце на штани. Брязнули склянки. «Ой, Господи, з нами сила твоя!» Голосно зітхнув за стінкою старечий голос. На початку 80-х ми розкопували голодну могилу на півдні. Місце, скажу вам, здавна овіяне містичними легендами. Це, власне, комплекс курганів, скіфський могильник першого століття. Діди розповідали про гадюк завтовшки в руку, яких там на повномісяча скликає свистом змієпас. Якийсь козак, проклятий характерниками за зраду. І відтоді Юда пасе при повному місяці гадів, а на ранок вони його живцем пожирають. Чули ми й перекази, що в цьому глухому, зарослому чагарями, будячам та кроповою місті справляють шабачі відьми, мов під Києвом на Лисій горі. Зрештою казали, і це вже цілком імовірно, що в час голоду там ховалися розбійники і варили собі на харч викрадених дітей. Словом, у сушницях в селі поруч фольклористи знайшли б собі чимало роботи. Сказати правду, місце наше навіть зовні було несприємних. І до того ж, вірте, не вірте, при перебуванні там кожен з нас признавався, що не відчуває особливого затишку. Ні звідки нападала неясна тривога. Нервозність підвищувалася, звів обережні острішкуваті брови Жора. А що вже сни там снилися, взагалі хай їм грець. Так, Георгій Максимович має рацію. Але просни трохи згодом. Верхній шар з кущами та зміями скидали бульдозером. Виділили нам із села бульдозериста Миколу. Хороший був хлопець, хоча щодня й п'яненький. Про нього також згодом. Згрібали й величезні каменюки, котрі ніякого відношення не мали до скіфської доби. І невідомо, як втрапили на кургани. Словом, чорнову роботу виконав бульдозерист, аби вручну не перекидати зайві сотні кубів землі. Отак зняли скальпи з усіх п'яти курганів. Найбільший у центрі, себто сама голодна могила. І чотири менші навколо неї, суворо орієнтовані на сторони світу. Почали ручну працю з північного підкурганка. І що глибше закопуємось, так на душу давить, що якби не інститутська вказівка, бюрами політбюрами затверджена.